soor du tahrim li moy firim saaru aramal lula lewon nga aramal ko ana yonante bi sallallahu alaihi wasallam la wacc ara aramal won bopam lo xey yalla lewal yalla daganal naka mu aramal ka bopam yalla nak diko ci wax naka diko ci yedd naka lutax ngay aramal lula daganal duma la daganal nga diko aramal sa bop ndax yonante bi sallallahu alaihi wasallam ina buñ joge sulu hudaybiya te yalla digon len ngeen dem ngeen am benen fatu bo sa fatu khaybar bañ fa amé juroom ñaari ay bis rek wala ñen ñu wër la ci ñew ni len dem khaybar ciari khaybar muy rew mu nat rew mu bari alal juroom ñaari tata moko bu bur tata gune ben ko re yeewol jité ko moy ben bur yeewol yu dem yalla timbalel bañu gañé yi tata yépp moy alal jurul jeex bañ fa jël ci nak la tok binde buri ay lettre buri ci adina yepp ne mu binde ka lettre xamal ne ko mom la yalla yoni te mu ngi amna buri tontu tontu yu rafet amna yu baña tontu amna tontu tontu bu ñak teggin amna ci bur bo xane bi buñ wax mu xaw xiss mo ne kon misra mom daf ka dal yoni ñaari jebe yoni ka bax la yoni ka mbam yoni ka alal yu bari mo le tonto lettre nek nak man gem na ne amna yonent bu yalla yoni waye nak yonent bobu sam lay ne lolou la ci tek wax ñu ne bobu moko taxawal rum romé yi mo leen fa taxawal waye amna sira wax na ne la tax mu wax lolou gëm na nga ci xolam waye bu feñu ngeenam wa rum yi nga xam ñoo ko fa tek dañu dal ci kaw dal ci kawam fulik ya jébeer ñi ko yone won ñaar jébeer la benn bi sirin la tudde benn bi bariya la tudde bu mu ñewé mu jël sirin mayka hasan ibn sabit mari nak mu fetele ko bop mari do xeptiya mari bobu nak bu ko fetele bopam nit te lu ko neek namuy wutale neek ay soxnam ay neegam neegi soxnam ñu won ci wetu jakk ji ko ne mutal ko neek ñi ci wetu jakk ji mari nak ka yobu ci ginaaw dekk ci wetu dekk ci ginaaw dekk ba ci aremi dekk wala ko wutal ndax ab taara la ko def mari bobu mom mo jur doom ju wax ibrahim ba nga xamé né wax nañu né ci mom la sabab bi ab ñu wax né lem ko mu nanon moy sabab bi tax mu aramal ndax daf daan seddelé ay wa kërëm ci ay yalla até nak mom nak bu amul won né ga bop mu né ni sababu nusul bi le ñen ñi wax ñaari anam da ci am mune Hafsa mi nga xewne ci momelam mu am Hafsa doomi Umar ibn Khattab Hafsa bun bintu Umar ibn Khattab mu nekk mo mu ne ko Hafsa tagone da fay dem seti ay wayjuro mu ne ko mu bayyi ba mu deme nak mu wolu Maria mu ñew nek mom ci nek Hafsa Hafsa wolbeuti ko wat fekk mari ne ci bir neeg lay japp jigeen yi dal kay japp muy pirangé fiir ku tar mu ne ci biti ba mari genn mu dal di wax tanga lol naka nga nek bama dem mo wuté nga likay andi samam nek andi ko samam nek lolou mo woné dang ma doyedel lolou mo woné dang ma doyedel nga tew ci neeg sama wuté kenn lu moy sawum ne ngandiko ci tang wa yonent bi nek am lu mu ko wax mu nek bul ko wax ken aramal nak sama digeunte mom jeexna aramal nak bul ko wax nak ken bul ko wax ken aramal nak sama bok te bul ko wax wa ngir bëgg jam aramal nak fi mom aramal sama digeunte mom aramna sama bok te bul ko wax ken nak te itam amna li na la wax lenen baye Aisha muy Ababakar ak sa baye Umar biru lisan bi ma yor dañ ko mësa nek ci lox waye nak bul ko wax ken waaw bëgg rek mo contact waye Aisha molem soxna Aisha rek la ci xaritolon Aisha la xaritolon mu nek bu ko wax nit parce que yeen arama na ci bopum Aisha nak mu dégg ko ci benen rek mu dal fëgg mu digënté ma Aïssa benen mi rek dox mu fëgg mi miru Aïssa Aïcha mu ne ko am na lu xew daal kay waxa wax mu demee toog nag ñu toog yàlla nag daal yëbal Seydina Jibril mu wax yonente bi ne ko la nga waxoon Hafsa wax na ko Aïcha. Yonente bi daal di ñëw ci Hafsa daal ko kay wax ne ko yow li ma la waxoonee bul ko wax nit wax nga ko mu ne ko ku la ko wax moom itam mu defe Aïcha dakaa feeñal moom itam mu nga wax sa këri moom itam ndax Aïcha da ko waxoon rek ne ko xamal ko ne ko man du ma la nëbba daal nangama xew na mu ne ko defe na mu ne ko ku la ko wax mu ne ko yàlla ma ko wax. Ñoom it xam nañu ne yàlla lu ñu nëbba yonente bi rek xaritam boobu mooy yàlla moom dana ko feeñal lépp mu ne cel ndax yonente da kaa wax leen na la bàyyi leen na la da ka wax ne lenn la da ka wax nga nangam ci aramal ga mu aramal Maria bañ kaa wax nag la mu wax ne bàyyam seen ñaari bàyyi dañu mos a nekk xalifa ci l'islam yonente bañ kaa nettali loolu ndax bu ko nettalee day daal nekk coow te ko mu siiw ci julli ci bëggul mu siiw dul sëkkare yàlla de bëggul mu siiw ndax bi yonente yi génn addina néew nag manqué ne doon na xamoon ne yàlla loolooy am waaye nag waru kaa wax ndax julli ñi ñoo war a seet ka leen doy ñu jiital te bu seew bu siiwoon loolu doon bu dal yàq waaw du am sens moo tax mu tax mu wax kan la bàyyi la ci des mu daal di nag ba daal di leen daal di dem mer nag gét daal di leen toogu nag beru ay waa këram ñëpp am na ñoo xam ne wax sànq ba dem naa yàgg ba ñu ne dafa fase Hafsa ñeneen ñu ne dafa fase ay soxnaam yëpp daf leen a bàyyi beru leen dem ci beneen kër boo xam ne bi nekk fa jaamu yàlla toog weeru lëmm jotetul waa këram dara bàyyi leen ñoom ñëpp ñu toog ba mu jaxal Omar ibn Khattab moom mu jë dem ba mu nekk ñu siiw ne fas na ay kër ay waa këram ñu ne Hafsa la bàyyi ba mu diisoo benn waay bi mu nekkal rek waaja ne ko waaja bañ kaa ubbil ñu nekk bëkk nekk ci yonante bi ba mu ne mu waxaat daal di diisuwaat bu baax sa kàddoom kii yonante bi ne ubbil mu ubbi ko mu ne ko li xew ci kii daal ndax dana la jaaxle ndax da ngaa bàyyi say waa kër mu ne ko ba ne ko bàyyiwuma ci kenn Omar door a xelam door a dal nag mu ñëw ci jàkk ne leen yonente fasewul ay soxnaam fasewul leen mu ne yàlla door a wàcc laaya ji nag ci saar wi am ñu wax ne sabab bi dafa dugal ci boo xam ne bi Bukhari andi na ko yëpp teel bu sax yéen andi nañ dafa dugal ci néeg seen u bintu jas mu jox ko fa lem loolu ne bëggoon na lem bu mu lekkee lem gi Hafsa fi gis ne mu dugg na ci néeg Seynabu moo ko Aïcha mu ne mu daal ñu daal di ne bu génnee ndax ñoom da leen féeraa ngi jàppale ci loolu bu génnee nan àndandoo rek bu mu ñëw ci yow nekk sa kii bi ñu am doon muy xeeñ day xeeñ lu mel ni soob xam nga soob neex na waaye dafay am xet moom lay xeeñ bu ko de ndax yonente bi dafa bañoon xet bu sax xet bu naqar dafa mos a bañ moom daf daan dafa bëggoon gëtt lool boo mosaan dugg ci mbeddi Medina boo sóoboo ak guddi bala nga agg si moom lat ko lañ ci nga xëy moo lay sóor ci ngay xam ne yaa ngi bëgg a dajeg yonente xet bu neex rek la bëggoon moom bu dégg la dëpp xet gaa lay jëkk sóor nga dajeg moom kooku nag ku ñëw nekk xet bu naqaree mu yaa ngi koy xeeñ daga nee na mu daal di ñëw mu nekk nag nanga koppaloo bu ñëwee nekk bu ñëwee ci man ma daa ko waye bu ñëwee ci yow nanga ko wax moom Hafsa du Aïcha mu ñëw ci Aïcha mu nekk yow de aloo lekk yow de am na loo xeeñ tukki mu ne man leb rek laa lekk de mu dem ca Hafsa ne ko yow loo lekk yaa ngi xeeñ mel ni soog mu ne araamal naa leb loolu du ma dekk leb mu waaw ñeel ñu wax ne loolu mooy sababu saar wi waaye am na ñu wax ne nag sababu saar wi saar wi mën naa wàcc ci ñaari sabab yëpp waaye nag ba li nga xëy mooy maar yi bu mu doon araamal ci boppam mooy taaram boobu moo gën a dëgër ndax nee na lu tax ngay araamal lu yàlla dagal ngir sàkku sa ngërëmal jabar sa kontaanteel jabar te kooku bu bàyyee kële loolee mooy doon kontaanteel kon ne ba le moo gën a dëgër mu nekk bismillahi rahmaani rahim ya ayu nabi yow yonent lima tuharrimu lutax ngay aramal ma luhi ahla daganal nak allah yalla ka ñel taftahi ngay sakku mardati aswaaji ko sa geureum sa contante say soxna rek tax ngay bayyi ngay aramalu la yalla daganal wallahu yalla xefun jeegala kon la rahimun aji yeleme la khat farada faratal na allah yalla kum ñel tahillat aymanukum fu ngeen yewiko seen ngi yalla faratal neen fu ngeen yewiko seen boné watnaane sama soxna ci aramna ga geñ kafaral bo kafaré dal nay daga watnaay duma dugati nekkiw bo kafa bo fa ku dugate am nga bakkar way bo kafaré dal nga sañu dug watnaay duma waxante ak tiw bo bëgge wax ak mom nga kafar mune tax mune ko yalla waccé na leen ngeen mëna kafara bo ki ñe itam bo ci dégé insha allah du kafara du la wat watnaay duma def na nga insha allah kafara war ba insha allah ngiñ la saxul ngiñ la degeeru amna fokk wër motax mune yalla kay waccé na ngeen mëna fecc ko seen gi bo ko defé nak la yoonte bi dal di kafara yalla yedd ko lon ne ko nak waccé na leen ngeen mëna kafara fecc seen gi wallahu ta'ala mawlaakum moy ki nga xamne mo mengonte ak yeen mo leen di dimbali wote mo yalla al-alim mo aji xam ja lepp du ni def al-hakim mo aji xereñ ja ba leedal nek rek fu mu ko retal la kay tek mu wax na nak wa is asara ba nga xamé ne yeluna moy ba sekere won nabi yonante bi ila ba'di aswaaji ci len ay soxnam hadithan ben waxtan yonante bi dama lu mu geeyo won ak len soxnam moy hafsa lam ko waxon walamma nabat ba nga xamé né soxna sosa solo na bi ci waxtan wa waxtan yonenta ko mu wax ka kene moy mu wax ka aisha wa azharahu dal kay feñal allah ya ali ci yonenta bi yalla yi feñal ko feñal waxtan wa yonenta arafa mu khamlo ba'daha ba'dahu ladam wa arada mu du moy an badil yonenta bi dal kay wax xamal len la deut baye du moy len la bañ ka wax moy aramal gamu aramalul mariya ne ko yak wax ndax mak yow rek la ko waxate na man arama nak te bul ko wax wax nga ko lam ko wax na nak bayam umar ki nañ tek khalifa ak bakar ababakar umar mu bañ ka wax motam mu ne ko wax ka len la bañ ka wax len la ndax bañ mu siw wala ma nabba ahabi ba nga xamé na yonent bi wax naka ka nak khalat soxna sane man an ba ka hasa kula wax li qala yonent bi nabba anni khabarna mak al alim ka aji xam je al khabir ka deñ ko ko ka dara ko mo mako mo yalla mo dali xamne nak yalla ko wax mo ne in borom bi dal di wax nak ne in ta tuba ndi tum gen yeen ñaar yow hafsa ak aisha ila lay ci yalla mo gën ci yeen gis bo ngeen non ngeen def yonente mo ngeen tuba de rasulullah ni ngeen ka def ngeen tuba mo gën ci yeen ba xal saxat li am moy jengana xulubu ma seeni xol seen xol kat jengal boko wax ci tambali wat ndax nekul du tontu intatuba ilallah ndax lolou man la tontu intatuba ilallah bu ngeen tuube ci yalla seen xol jengal man ko tontu intatuba ilallah jawab bi daf ko neub mo gën ci yeen waxat saxat jengana xulubu ma seeni xol wa intasahara alayhi bu ngeen dimbalente ci kawam nak li wax musahara def manifestation ci kawam ci malenté lu ko tissal lu ko naxari ci kawam andano ko polo pour bëgg ka tek aw tiss bayna la nak yalla ko mo mawla moy ki ko mengo ak mom ki ko dimbali wa jibril sayyidina jibril dina ko dimbali wa salihul mu'min way jiwi julli ñi ñokay dimbali ngeen dalé ci kawam yalla kay dimbali ak jibril ak salihul mu'minin am ñu wax ne ba sayyidina umar ñewé ci yonenta ba sax waxon akul demé non da kan ya rasulullah dafa am lu xam dem da nga bayyi sa wa kër nank biral baye ga yow bokk bo len baye yalla ngi and ak yow sayna jibril ngi and ak yow te mak ababakar ngi and ak yow ngi and ak yow waw omar lol la ko wax bokk baye nu ngi and ak yow yalla ngi and ak jibril ngi and ak yow ñu bax ñepp ñu ngi and ak yow bo len baye mo ne ko nak baye wu ma len am xalam doora talat motax bi lay ñew itam daf ko wax ne fa ñom soxna yi ne len ken dimbalente ci kawam pour tisal ko yalla ki ka mengo di ka dimbali ak jibril ak way yewi jurit ni wal malaikatu te malaika yit bande salaka ginaaw lolo sayir ñokay dimbali kon amna ko ko dimbali ñoy defena ko ko ko pompo la mom amna ko mu japp du ko yeb mu teg ci borom bi teg ci ne asaara bu xay sax boromam te yàlla bu ne xay nakat lu mu am la lu mu dogu la lu war lu mu warlu ci boppam la boroma warnu ci moom ne in tallaxaku na bu leen fasee yéen borom warlu ne ne anju badiloo dana ko weccee dana ko remplacer aswaajan ay soxna xay ren min ku ne juli yu leen gën lu teg ci te bu leen fasee nag day yàlla dina ko remplacer yeneen soxna yu leen gën te muslimaati ñuy ay julis ñu jigéen la ñu doon muminaati ñu gëm yàlla ñu jigéen la ñu doon xaalitaatin toppakati yàlla la ñu doon yu jigéen taayibaatin woy tuubi tuub ci yàlla la ñu doon yu jigéen aabidaatin jaamukati yàlla yu jigéen la ñu doon saa'ihaatin woor ay woorkat yu jigéen la ñu doon sayibaatin ay jeeg la ñu doon wabkaat ak jànq leen de parce que loolu la yàlla def kon nag defe naa ne xel am xelam defe naa ne ñii war a ñoo delluwaat ginnaaw waaw ne bu leen bàyyi bàyyi ku yàlla àndal la de bu ko bàyyi itam yaay xaw a yàq yëg rek mu ne yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xëy amanoo gëm ngeen mu daal di geesu nag woy ci gëm yi yépp yéen waaye gaa yi gëm yàlla xuu na ngeen fegal anfusakum seen bopp wax léegum ak seen waa kër naaral safara fegal leen seen bopp fegal seen i njaboot safara safara boo xëy waxu daa am ngànjam mi koy taal wala nga ne waxu mooy essence bi koy taal naasun mooy nit nit ñi wali jaar dugi xeer bay mattama de alayha te nekkal ni safara woo malaayikatun ay malaaka xilaasun yu am doole chidaadun yu tar ay mbëri malaakaay fa ne laa yaasuuna duñu mooy allaha yàlla maa amarum ca la mu leen digal wa yafaaloon dañu jëf maa yu mëru la ñu di leen dig sante mu ne yaa ayuha alladina kooku mooy dénk sa njaboot jaamu yàlla na nga fegal sa bopp safara fegal ko sa njaboot mooy sa njaboot ñi ngay def yéen leen dénk ñu jaamu yàlla ndax bu jaamu yàlla ñu ngay fayal seen bopp safara ngeen leen leen tere aw ay jàngal leen diine yar leen ci diine ba loolu man leen fegal ñu dem safara yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xam ne kafaroo weddi ngeen laa taxtasiru bu leen layyi al yowma tey inama tusawna xam ne def na leen fayee maa kuntum la ngeen nekkoon taamaloon doon ko jëf amul lay jeex na yaa ayuha alladina yéen gaa ñu xam ne amanoo gëm ngeen tuubu na ngeen tuub ila lay jëm ci yàlla tawbatan tuub na suuxan ku sell sell bu dara la ko dëggu seen xol tawbatan na suuxan mooy nga réccu li nga def loo xam ne yàlla dogal na seytaane man la ba nga def nga réccu ko sa mu naqare sa xol nga réccu ko te fasadoo koy yéen a def bukk ca di ko tey te foo ko fàttalikoo sa xol met doo ci am lu la neex misaalam mooy ku doon dox ba yàgg nga dëgg aw xal boo teggee sa tàgg da lay wóor ne dina la metti te doo ko teg doo ko ca teg di ko tey doo dee delloo sa tànk mu te di ko tey loolu mooy tawbatan na suuxan bu sell sell asaa rabbukum xëy na borom seen an yu kappira mu baal mu far ankum ci yam sa yaatu seen i ñaaw ci mu far ko wadxulkum mu duggaleen jannatin ay ajjana tajri yu daw dawaan mi taxtaa ci suufam alanhaaru yool yoon yow ma bis ba nga xam ne laa yux si du gàcceel allahu yàlla annabia yonente ba wala seen ak gaa yi nga xam ne aamanoo gëmoo nañu maamam ànd ak ñoom bis la boo xee yonente bi du fa am gàcce gaa yi gëmoon duñu fa am gàcce nuurum seen leer ga yesaa danay dox bay na ay diim seen kanam mu bi ay miyaanim ak seen i ndijoor yaxuuloon danañu wax ne rabbanaa yow sunu borom at mi mottalil la naa ñel nuura naa sunu leer wax fi la naa te nga jegal nu innaka naka yow xadirun ajartan nga àlla kul chey ci lépp la yaa ayuha nabiyu yow yonente bi jaahit na nga jiyaar ak alkufaara yéefar yi wal munaafiqi naak naafiqi waxlus na nga tiisal alim ci ñoom wa ma waam seen kër jahanam mooy jahanam wa bi sa bonn almasiru mujj dara ba mu ngi sadd allahu yàlla masalan misaal di la seen a ñel gaa ñu xel kafaroo weddi nañu yàlla ngi misaal sadd misaal ci gaa yi weddi yi mu ne imraata nuuhin jabari yonente bu ñu wax nuuh wa mraata luutin ak jabari yonente bu ñu wax luut kaanata nekkoon nañu ñoom ñaar tax daxabde ni ci suufi ñaari jaami yàlla min ibaadina bokk sunuy jaam saalixeen ñu di jaa ñaari woy yiw fa khanatahuma ñaari jabar yoyu wuruj ñaari yonente yoyu fa lam yukhniya jariñu len ñom yonente jariñu anhuma ci ñaari soxna ya min la ci yalla shay an dara mana yonente ya manaluñu ci sen jabar ci yalla dara misal la wa khila defna len wax ne ukhula dugalen yen ñaari soxna yi nar safara ma dakhil and ak yefere dugal safara ñaari soxna yu yewati and ak ñaari koor ñu yiw bag ci bañ ko yiw ag mo di yonent ñu war leen ñi nekk seeni soxla soxna bade jëkkeere ma dul soxna soxna ya dal ra jama dul jabaru diw te baxlo ndax do nga and ak diw yomal xam bu ngeen di taxal ma di and ak jabar diw na nga and ak diw di jaamu diw di jaamo jabar yonent bu jaamo yalla da kay fulete jaamum yool bu mu def ñaar yool lay doon waxone ko suratul ansar ngeen jaamo yalla ñaari cene len di yalla bi def waye bu ngeen moya yalla ñaari bakkar lay doon ku ci wedd yalla da nga xeyna gar na mo ci addini waye gëmulo ko dund gi rek ngeen and waye bu ngeen dexe xal ko te yoon tam dula mëna dara na dara lolu misal la ne bo bëgg ande ak waju yiw de moy mo lay yobale ci dara jaar ndax nit ku nekk na fu mu nekk fa lay soxnaam ne bo ande ak nit ku baaxit bu demee alaxira fu ajanaam ne yéenay bokk kër ndax kenn du nekk ci kër go ci kaw sa jabar nekk ci suuf bu ngeen bokkee dem ajana mu yéenay bokk kër moom na mu yéegi ne la yéega la yéege waale ndem yaa ngi doon jef sa kam kër kam taraayu kàttan ci jaamu yàlla waaye boo bane bonee nag yàlla moom ci manam da leen xajjale lolu neene mu ngi dara bu mu ngi sadda allah yalla masal misal benen misal mi nak li sin amru ñi gëm yalla la kay misal imrata fir'auna jabari fir'auna ja is khalid bo mu xeyene rabbi sama borom ibni li tax tabakhal ma indaka fi yow baytan ab neek fi jannati ci aljana tabakhal ma ab neek ci aljana wana jini ma ngi lay ñaan nga musulma min fir'auna ci fir'auna wa amalek jefam ci muy jef wana jini ma ngi lay ñaan nga musulma min xawmi ci nit ñi azalimi ñi di way toj o maryam ak maryama ibnata imran doom ci jigéen joo xëy imran ay baayam dati kan xëy ansanat sange na farjaha am payam ba fa nafax naan ba nu ëf fii ci moom mi ruuxinaa si nog ruux wa sàddaxat dëgal na moom maryam bi kalimati rabbiha baati boroomam wa kutubihi ak téerey boroomam ak téerey yàlla wa kaane ba nekk na moom maryam min xaanitil bokk ci jaamu ko ca yàlla yo mu ne feraw na kenn dootul iblis dong ko gëna say rawna ndax mo neena yalla la ndax wax na iblis man na soppale ko doomu adama sax ñew ci mom te wax ak mom ne ko yow daal xamna ne yow ño xawal ñoo jikko ndax yow saw doxalin dama neex waye nak xamna ne yama gëna dëgëru fitna ndax yow li nga mujjë li nga wote man ñima mu ka wote man limay moy yalla ñima mu ne yar ma yalla xamna yow nak yama gëna dëgëru fitna waaw kooku nag defe naa ci konte moom la yem ànd ak jabar ànd ak soxna soxe gëm yàlla te muy soxnaam mu nekk ak moom ak mariama mi nga xam ne nekkul woon ak doon jaamu yàlla nekkul woon ak mas góor masu kàllaal masu jigéen góor nekk ci jaamu boroomam te meñ lu mu bëgg lekk yàlla kay indil ca kaw jàkka ja mu nekk ab néegam ca kaw ba yàlla gërëm ko ci jaam jëfam ba sol ci moom ak ruux bu juddu di góor jëm yonante di góor am pour fayeg ak baaxam day wane jigéen fu mu mën a nekk rek ak ku mën a nekk rek nag góor góoru ci yàlla moom jigéen du jëkkëram saay fu mu ne sama jëkkër dafa saay du julli ma ba duma julli dee julli jëkkër ji lanke bañ a julli yow deer julli bu jul jëkkër ji ne duma woor deer woor jëkkër ji dul def lu baax deer def lu baax seen ak dund gépp addina bo boo dee yàlla boole laa gaayu baax ndax ñooñu wax nañu soxna yonante bi lañuy bokk yomal xeyam ndax yàlla am na foo xam ne dafay maye ay jabar foo maye jigéen uru ay yoo xam ne mosu ñoo jóg àjjana na la fay maye jigéen ñoo xam ne dañu nga àjjana te amuñu woon jëkkër yàlla jox leen ca jëkk waaye àjjana ay jëkkër moo tax mu ne firaw na la muy bon jabar jàng jëm àjjana mooy assiétu mun ti masaay mooy loolu aw misaal la ci jigéen bu amee jëkk bu la yàlla nattoo ci jëkkër ju bon ndax loolu sëy moom yàlla fay dogal jigéen ju nekk yàlla dogaloon ne mooy moom ngay àndal bi la yàlla dogalee ci góor koo xam ne kii bu bon la yow jéema la baax day jaamu sa borom. Bu yowmal xiyaamee sax jaamu du maa leen xam benn, yàlla dalay fay boole la góor boo xam ne kii moo leen yelloog sax jaamu. Na nga baax woon yàlla jox la ku gën si jëkkër bu ndax ñaari jigéen ñooñu de gën ci mbiréef la leen yàlla lay boole ëllëg. Yemul ñu bari wax si jëriñ ngir fay leen ko seen i jëf. Kon nag misaal la ci góor ñi ak jigéen ñi. Bu baax boo nekkee moom del jéem a def lu baax, bu yomal xeyam ngeen àndandoo, bu ngeen jéem àndandoo, bu fekkee ne daboo ko ci lu baax ak baaxam a lay yóbbaale. Waaye boo bonee nag bon ka du moom ku baax ka du la mënal dara. Bu fekkee da ngaa weddi yàlla, bu la weddi yàlla du la mënal dara. Boo dee ku baaxit yàlla nattoo la kilifa gu bon, yow jéem a la baax rek. Bon bay bon bon waaye kilifa ga ci moom la yem, waaye yow doo ca laal dara. Sa jëf yàlla da la koy fay.